Tu program Trzecie Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie jutro wieczorem Sejm będzie głosował trzy projekty zmian w ustawach reformujących sądownictwo. Wracająca do zdrowia po próbie otrucia córka podwójnego agenta Siergieja Skripala nie chce pomocy rosyjskiej ambasady. Od poniedziałku utrudnienia czekają kierowców na Zakopiance w Lubniu. Rano sejmowe komisje ponownie zajmą się zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym i projektem w sprawie ogłoszenia nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Podczas drugiego czytania opozycja, PO i Nowoczesna złożyły wnioski o ich odrzucenie. Posłowie pracowali dziś nad trzema projektami autorstwa PiS dotyczącymi reformy sądownictwa. Nowe przepisy usprawniające sądownictwo są niezbędne, aby uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z Brukselą na temat nowej perspektywy unijnej. Owe przepisy dotyczą chociażby publikacji trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego, uzasadniał poseł PiS Waldemar Buda. Ma pewien element czyszczący sytuację, ale też ma doprowadzić do sytuacji, w której w jakimś stopniu będzie to też argument w rozmowach z Komisją Europejską. Trzy wyroki, one dotyczyły ustaw, które już dzisiaj nie obowiązują. Publikacja orzeczeń Trybunału powinna odbyć się niezwłocznie i nie trzeba do tego żadnych nowych przepisów, odpowiadał zaś Wojciech Wilk z Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne oraz podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym. Tak stanowi Konstytucja. Trzy projekty dotyczące sądownictwa prawdopodobnie jutro wieczorem będą już poddane pod głosowanie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na szybkie porozumienie z Polską w sprawie praworządności i reformy sądownictwa ma nadzieję wiceszef Komisji Europejskiej. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że na posiedzeniu komisji za zamkniętymi drzwiami Frans Timmermans mówił, że porozumienie jest możliwe do połowy maja. Na konferencji prasowej po posiedzeniu nawiązał do zmian w ustawach sądowych autorstwa PiS-u. Powiedział, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom komisji. Ukraina chce odnowienia współpracy z Polską na poziomie IPN-ów i Ministerstw Kultury. Poinformował o tym ukraiński wicepremier Pawło Rozenko. Między krajami trwa spór dotyczący kwestii historycznych i upamiętnienia ofiar wojennych. Wicepremier Pawło Rozenko poinformował, że Ukraina zwróciła się do Polski z propozycją wznowienia współpracy między polskim i ukraińskim ministerstwami kultury oraz polskim i ukraińskim instytutami pamięci narodowej. Jak zaznaczył w rozmowie z jedną z ukraińskich agencji informacyjnych, Kijów chce również wznowienia współpracy komisji międzyrządowych zajmujących się kwestiami historycznymi. Pawło Rozenko podkreślił, że ukraiński rząd oczekuje, aby Polska traktowała pochówki ukraińskich ofiar w Polsce tak, jak Ukraina traktuje pochówki polskich ofiar na swoim terytorium. Ukraina w zeszłym roku zakazała ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na swoim terytorium. Była to odpowiedź na demontaż nielegalnego pomnika UPA w Hruszowicach koło Przemyśla. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Córka podwójnego agenta Siergieja Skripala zapewnia, że wraca do zdrowia i nie chce pomocy ze strony rosyjskiej ambasady. Julia Skripal przebywa obecnie w kryjówce. Wydała oświadczenie, które mediom przekazał Scotland Yard. Jestem bezpieczna, czuję się lepiej z każdą chwilą, zapewnia Julia Skripal i dodaje, że na razie jest za wcześnie, by mogła rozmawiać z dziennikarzami, ale ma nadzieję, że będzie mieć taką okazję. Ciepłe słowa pod adresem lekarzy i pielęgniarek ze szpitala w Salisbury. Byłam leczona z profesjonalizmem i z troską, które sprawiają, że odkryłam, że tęsknię za tymi ludźmi, pisze Rosjanka. Przyznaję, ciągle odczuwam efekty substancji paraliżującej i dodaje, że dziś żyje życiem innym niż jeszcze miesiąc temu. Zapewnia, że czuwają przy niej wyszkoleni agenci wywiadu i że ma kontakt z rodziną. Do tego deklaracja, że kobieta nie chce dziś korzystać z oferty pomocy, jaką wystosowała wobec niej ambasada rosyjska. Prośba do kuzynki Wiktorii. Nie przyjeżdżaj, nie próbuj się ze mną kontaktować. W rozmowach z mediami zamieszkała w Rosji Wiktoria Skripal spekulowała na temat otrucia. Powiedziała m.in., że Wielka Brytania ma coś do ukrycia. Nikt nie mówi w imieniu moim, czy też mojego ojca. Jej opinie nie są moimi opiniami, deklaruje jednak Julia Skripal. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ważna wiadomość dla kierowców podróżujących Zakopianką. Od poniedziałku trasa w Lubniu będzie całkowicie nieprzejezdna. Drogowcy muszą obniżyć o niemal metr poziom jezdni pod nowo wybudowanym wiaduktem i położyć nowy asfalt, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie ma innej możliwości, żeby zrealizować te prace, które tam muszą być zrealizowane. Powstaje wiadukt i jego trzeba przeprowadzić nad drogą krajową numer 7, nazywaną Zakopianką. Na węźle w Lubniu samochody jadące z Krakowa będą kierowane drogą wojewódzką na Mszanę Dolną i dalej krajową 28 do Skomielnej Białej, w której wyjadą z powrotem na Zakopiankę. Utrudnienia w Lubniu potrwają do 25 kwietnia. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Mateusz Fusiarz. Takich emocji, jakich dostarczyły nam w ciągu tych dwóch dni Ligi Mistrzów drużyny z Włoch i Hiszpanii, nie było chyba przez kilka sezonów. Wczoraj Roma dokonała niemal niemożliwego, eliminując Barcelonę. Dzisiaj Real Madryt i Juventus Turyn sprawiły, że Santiago Bernabeu było najgorętszym miejscem na ziemi. Starej damie udało się odrobić straty z pierwszego meczu. Dwa gole Mandzukicza, jeden Matuidiego i od 61 minuty wszystko zaczęło się od nowa. W kolejnych minutach Juventus przystopował, bronił wyniku i wydawało się, że dojdzie do dogrywki. Jednak w ostatniej akcji meczu Mehdi Benatia faulował Lucasa Vázqueza i sędzia podyktował jedenastkę. Nie wytrzymał tego Gianluigi Buffon i za ostre protesty został wyrzucony z boiska. Cristiano Ronaldo miał więc przed sobą nie Włocha, a Wojciecha Szczęsnego, który gdyby obronił, przeszedłby do historii. Ale to Portugalczyk wygrał ten pojedynek w 98 minucie. Real 1, Juve 3. I to królewscy zagrają w półfinale. A do grona szczęśliwców dołączył jeszcze Bayern Monachium, który bezbramkowo zremisował z Sevillą. W piątek dowiemy się, kto z kim zagra, a losowanie odbędzie się jak zwykle w Nyonie. Natomiast już dziś poznali nie tylko komplet drużyn, które wystąpią w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów, ale także pary. W turnieju, który za miesiąc odbędzie się w Kazaniu, gospodarz Zenit zagra z Lokomotywem Nowosybirsk, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle powalczy o finał z Kuczynę Lubę czy Witanowa. Na niektóre półfinały czekamy, w piłce ręcznej w Pucharze Polski jeden mamy już za sobą. I było to spotkanie bez większej historii. Wiwe Kielce pokonało Górnika Zabrze 46-28 i przed rewanżem jest w komfortowej sytuacji. Skrzydłowy Wiwe Blasz Janc. My dzisiaj chcieli wygrać co więcej, byli skoncentrowani od pierwszej minuty, grali bardzo dobrze w obronie. Ja jestem bardzo zadowolony i gratulacje dla całego zespołu, wszystkim kibicom. W piłce nożnej blisko rozstrzygnięć, w siatkówce i piłce ręcznej podobnie. Kończy się też faza zasadnicza koszykarskiej NBA. 15 z 16 drużyn zapewniło sobie grę w playoffach, trwa walka o ostatnie miejsce. Jan Pachlowski. Los sprawił, że o przepustkę, o grę w drugiej części rozgrywek, czyli o ósmym miejscu na zachodzie, zdecyduje bezpośredni pojedynek Minnesota z Denver Nuggets. W tym przypadku zwycięzca bierze wszystko. Co ciekawe, przed ostatnią kolejką nie znamy jeszcze ani jednej pary pierwszej rundy playoffs, a tylko pięć zespołów pewnych jest swoich dotychczasowych lokat. Tej nocy Washington Wizards z Marcinem Gortatem grają z Orlando Magic. Jeżeli wygrają, a dwa inne spotkania potoczą się po myśli czarodziejów, to mogą oni wskoczyć z ósmej na szóstą lokatę. Wiele wskazuje jednak na to, że w kolejnej fazie zagrają z liderem wschodu Toronto Raptors z Miami. Jan Pachlowski. A skoro jesteśmy przy koszykówce, to znamy już wszystkich półfinalistów rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Czwartym zespołem, który awansował do półfinału, jest Artego. Koszykarki z Bydgoszczy wygrały z Basketem Gdynia 64-58, a w rywalizacji do trzech zwycięstw skończyło się 3-2. Rywalem Artego będzie broniąca tytułu Ślęza Wrocław, a w drugim półfinale Wisła Kanpak Kraków zagra z TTC Polkowice. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na Mazowszu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu i burze, na termometrach od 10 stopni nad morzem do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you. To skomponowane przez Zbigniewa Łapińskiego epitafium dla Włodzimierza Wyseckiego, zagrane przez Zbigniewa Łapińskiego i nagrane w Norwegii. Dzisiaj było pożegnanie Zbyszka. Na starych Powązkach spoczął w Alei Zasłużonych, więc gdyby szukali państwo tego grobu, to trzeba po prostu iść wzdłuż tego wielkiego muru i tam sami wielcy w pobliżu grobu Marii Dąbrowskiej można szukać Zbyszka Łapińskiego. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, w czwartek, 12 kwietnia, w warszawskim Promie Kultury na Saskiej Kępie piosenki z płyty Zasłona zaśpiewa Hanka Wójciak. Chociaż w zasadzie powinnam powiedzieć, że wystąpi kapela Hanki Wójciak, bo taka okazja w Warszawie może się długo nie powtórzyć, zatem proszę nie przegapić. Kapela Hanki Wójciak jutro w Warszawie o 19. Dbaj mi o siebie, kochany, maść, rozprowadzaj powoli na stare i nowe rany, sam wiesz najlepiej, gdzie boli. Mój Zodiak to tytuł najnowszego programu Mateusza Nagórskiego, który sięgnął po wiersze Jacka Kaczmarskiego z tego właśnie cyklu. Materiał wkrótce ukaże się na płycie, zaś na żywo Mateusza posłuchać można w piątek, 13 kwietnia w Dworze Artusa w Toruniu i w niedzielę 15 w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Jakże się w niepojęte wczepić, gdy się do rąk pojęte lepi, stając się nagle niepojęte. Joanna Mioduchowska w sobotę 14 kwietnia będzie promowała swoją najnowszą płytę Perełki w warszawskiej La Bohème, a w tym samym miejscu Warszawa, La Bohème, dzień później, w niedzielę 15 kwietnia recital swoich autorskich piosenek zagra Adam Andryszczyk, który wraca na scenę i do śpiewania po kilku latach przerwy. Koncert Joanny rozpocznie się o 19, Adama o 18. Daj, dobry panie, drogę we mgle, noc zagubioną na wskroś. Pozwól mi, panie, uwierzyć, że zapłonie w moim sercu pochodnia. Nową płytę nagrała Basia Stępniak-Wilk. Pierwsze publiczne wykonanie piosenek z albumu wydanego wraz z tomem wierszy Ponad Ziemią odbędzie się w niedzielę 15 kwietnia w krakowskim lochu Camelot. Na koncercie pojawią się goście, a dochód przekazany zostanie na rzecz fundacji Herosi, pomagającej m.in. dzieciom z domów dziecka. Basia Stępniak-Wilk, loch Camelot, niedziela 18. Od pół godziny siedzi na dzwonnicy poprzytomny anioł, a białe kwiaty pachną, że wytrzymać trudno. Zanosi na to się, że tam zastanie go koniec świata i stary Bóg czarem kreskarze na rok piekła za zwodzenie dusz. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozdan. Jak słychać, sporo się dzieje. Sporo się dzieje. Jeszcze szybciutkie uzupełnienie. 13 kwietnia, piątek, koncert Roberta Mazurkiewicza i Przemka Bielawy. Godzina 18. Państwowa Szkoła Muzyczna w Sieradzu. Koncert zatytułowany Pod Wielkim Dachem Nieba. No i teraz oczywiście moglibyśmy zagrać piosenki z kilku nowych płyt. Ta płyta, z której skorzystamy, nie jest najstarsza, ale już, jak państwo pamiętają, no, ze 2-3 tygodnie temu szeleściliśmy nową analogową wersją tej płyty, która najpierw ukazała się w kompakcie, w wersji kompaktowej. No i dzisiaj zrealizujemy ten pomysł, który miałem, żeby porównać, jak brzmi ta sama piosenka w wersji cyfrowej i analogowej, a na co czekaliśmy? Na nagrania, które pojawią się po tej piosence. Thank you. trzeźwości, nie mam mdłości, ale jak ty piękniej pan. Odstawiłam wreszcie proszki na spanie, zioła też, matkę, dzieci, koleżanki, dobre rady, idźcie precz. A ty Boże, co mnie przecie na twe podobieństwo jest, spróbuj proszę mnie zrozumieć, z tobą gadać nie. Jestem tylko ja, teraz jestem tylko ja. No i gdyby państwo mieli wątpliwości, to była wersja z płyty kompaktowej. Ale czy ty naprawdę wierzysz w to, że ktoś usłyszy te różnice między kompaktem a analogiem, no, oprócz ciebie? Próbujemy porównywać nieporównywalne, bo przecież wszystko zależy od tego, jaki gramofon, jaka wkładka. Dobra, wszystko, dobra, co możemy dobra, zrobić, to dobra. Podłączyć gramofon i kompakt do tego samego wzmacniacza i ewentualnie się spierać. No ale... Wracamy do spotkania, które odbyło się, o ile dobrze pamiętam, 8 marca tak, w klubie U22 w Alejach Ujazdowskich. To było takie bardzo ekskluzywne spotkanie, premiera analogowej wersji Hanki Wójciak, no i odsłuch oczywiście tej płyty na sprzęcie wartym pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie znam się za bardzo. No i oczywiście była Hanka osobiście, a spotkanie prowadził Piotr Metz. No proszę posłuchać fragmentu. Skoro się już przyznałem do naszej znajomości, a także do przerwy w tej znajomości, to ja przez chwilę zachowam się niegrzecznie wobec państwa, będę patrzył na ciebie i poproszę cię, żebyś opowiedziała, co się zdarzyło przez te 2 lata chyba, odkąd nasze kontakty stały się bardzo mało regularne. To ja tylko wytłumaczę dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, że Piotr przez jakiś czas był szefem muzycznym Radia Kraków, w którym ja pracuję już 6. rok, bo ten czas bardzo szybko biegnie. Co się w tym czasie wydarzyło? No właśnie, nagraliśmy płytę, ona jest troszkę inna niż Znachorka, o czym pewnie będziemy rozmawiać. Myślę, że tutaj mogę powiedzieć, szczęśliwie wyszłam za mąż w tym czasie. To są też sprawy dosyć istotne, tak myślę. Poznałam wielu fantastycznych ludzi. Ugruntowało się we mnie poczucie, że chcę śpiewać. Mam z tego pieniądze, co też jest ważne, bo wcześniej przy Znachorce to jeszcze było tak, co z tego będzie, prawda? No nie wiadomo było, w którą stronę to wszystko poszybuje. Jest taki moment, kiedy trzeba zdecydować, czy to jest hobby, czy to jest zajęcie, prawda? No właśnie, właśnie tak, więc ja cieszę się, że mogę śpiewać. Ja już znam taką sinusoidę. Wiem, że kiedy mamy mocne miesiące, kiedy mamy słabsze, na przykład ten jest taki słabszy zawsze, luty, marzec, to są takie momenty, kiedy trzeba raczej skorzystać z jakiejś oszczędności, przynajmniej w naszym przypadku. Albo za X-u. Albo za X-u. No właśnie, za X też nie narzekam, naprawdę, jest w porządku. Myślę, że to jest coś, co jeżeli byłoby na takim poziomie, plus jeszcze, no właśnie, powiem o jednej sprawie, która jest dla mnie bardzo ważna, co mi bardzo ułożyło relacje z moimi rodzicami, które były takie troszkę pogmatwane. Pomagam im też w prowadzeniu pensjonatu, ale robię to po swojemu. Zaaranżowaliśmy pokoiki, nazwaliśmy je Marusia, na szkle malowane Witkacy, tam są obrazy, książki, muzyka, dobra. Nawiązujemy do ducha zakopiańskiego z tych dawnych lat. I to też mi daje jakieś takie poczucie i stabilizacji i też tego, że dzięki temu mam właśnie stały kontakt z mamą i z tatą. Więc mam takie poczucie, że zawodowo wszystko się ułożyło i prywatnie też się wszystko ułożyło i w zasadzie mogę śmiało powiedzieć, że mam bardzo dobry okres w swoim życiu teraz. No i to była właśnie zadowolona Hanka Wójciak 8 marca tego roku. To ja tylko przypomnę, że jak chcą Państwo Hance, zadowolonej Hance spojrzeć w oczy, to jutro w Promie Kultury o 19 w Warszawie. Ale znakomita wypowiedź, bo też taka bardzo szczera. No, artyści rzadko mówią o pieniądzach. Ale jaka synteza wspaniała. Jeszcze rzadziej przecież też mówią o jakichś takich bardzo prywatnych sprawach. A tutaj wszystko razem po prostu w półtorej minuty. To króciutki fragmencik tego spotkania. Dzisiaj dostałem dopiero nagrania, więc nie zdążyłem przygotować wcześniej, ale być może wrócimy jeszcze do klubu U22. No i teraz sprawdzamy Państwa uszy. Ja, piosenka Hanki Wójciak w wersji analogowej. Oh,

Rondo garaż czeka żona, a się wdzwoni na iPhona, że dostawa jakaś będzie. Nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję. Różne słowa w ustach czuję, je. Szlak mnie trafi, zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie. Tamtej sprawie niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie. A ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. No, to było wykonanie z kartki wprawdzie, bo to świeży przekład, no ale piosenka robiła ogromne wrażenie. To jeszcze tylko dopowiem, że ta piosenka oczywiście ma czeską wersję i ta czeska wersja dotyczy Ostrawy, w związku z tym... No tak, Jaromir mówił o tym. W związku z tym to jest taka, ale chyba nie mówił tego w Trójce, mówił to chyba na koncercie w Buffo. W każdym razie no to jest taka trochę bardziej adaptacja piosenki niż przekład. Tak może też być. Że myli mi się to, co mówią w zależności od koncertu. No koncert oczywiście inspirujący na bardzo wielu płaszczyznach, poczynając od bardzo profesjonalnego przygotowania wydarzenia pod każdym względem, co trzeba podkreślić. I artyści, którzy występowali na scenie i ci, którzy towarzyszyli im poza sceną, wszyscy byli na bardzo wysokim poziomie. No, w Teatrze UFO było świetnie słychać i widać dodatkowo, bo tam były specjalnie przywiezione na tę okoliczność światła, tak, których każdy... już w naszym studiu się nie udało zainstalować, no ale państwo głównie słuchali przez radio. Każda piosenka ma swoją reżyserię świateł. Od pewnego czasu tak to wygląda i to jest też no, fascynujące obserwowanie, jak się to również zmienia w czasie. No i też niezwykle ważna jest konferencjerka. W teatrze było jej dużo więcej. Ze zrozumiałych względów w sumie, bo chodziło o to, żeby jak najwięcej piosenek w radiu zmieściło się na antenie. Ale też niedawno dostałem kolejną płytę z piosenkami Jaromira Nochawicy po polsku. To płyta duetu Jarząbek-Jurkiewicz zatytułowana Grzebienie. Adam Jarząbek, Jarek Jurkiewicz. Druga płyta. Myślę, że ma znaczenie dla nas, na ile rozumiemy język czeski i z pewnością w tym nierozumieniu czeskiego i w związku z tym nierozumieniu Jaromira Nochawicy mogą nam pomóc tłumaczenia i polskie wersje tych piosenek. Proszę posłuchać. Wszyscy chcą ode mnie szmali autografy. Dlaczego nie chce nikt rozmawiać ze mną o sonetach Karla Hynka Machy? Naprawdę fajnie byłoby przeanalizować rytm w sonecie. Tylko że ty chcesz podpis albo fotkę, mówisz mi, że jeśli ci ich nie dam, jestem marnym śmieciem. O poezję wołam, o trochę zrozumienia, ale dookoła tych rzeczy nie ma. Co ja mam z żywota? Wciąż przyziemne sprawy, me serce Don Quixota od tego krwawi. Wszyscy chcą ode mnie fotek kolorowych. Dlaczego nie chce nikt rozmyślać ze mną, gdzie tu można kupić wóz cyrkowy? Chciałbym pobiec świtem cudnym, aby uprzęże koniom pozakładać, pompować koła, no a potem zniknąć gdzieś daleko na południu, gdzie się pije Coca-Colę i banany jada. O poezję wołam, o trochę zrozumienia, ale dookoła tych rzeczy nie ma. Co ja mam z żywota? Wciąż przyziemne sprawy, me serce Don Quixota od tego krwawi. Wszyscy chcą ode mnie właśnie strasznie mało, żeby to szło, żeby to grało, by jakoś pasowało. A ja nie jestem żaden bank, ani charytatywna instytucja. Spoko, piątkę ci na bułkę dam, a tobie dychę do pudełka rzucam. Na wszystkie sierocińce w kraju i na Afrykę, bo tam nie dojadają. Na wytępienie polityków rozwiązanie na to, ale za to o poezję wołam. O trochę zrozumienia, ale dookoła tych rzeczy nie ma. Co ja mam z żywota? Wciąż przyziemne sprawy, me serce Don Quixota od tego krwawi. Ja chcę poezji, jem trochę pochopeni, ale tu kto żyje, nic to honeni. Co mam ze żywota? Same przyzemnosti, me serce Don Quixota tym terpi dosti. No właśnie. Jarząbek Jurkiewicz z płyty Grzebienie. Wielokrotnie słyszałem tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym, ale jednak po polsku to jest po polsku. No, ja trochę inaczej o tym myślę i trochę inaczej na to patrzę, mimo że nie znam czeskiego. Ale jednak to, co zostaje między słowami, jest jakoś dla mnie dużo ważniejsze niż takie dokładne, co do słowa, zrozumienie tekstu. No ale na przykład o najnowszej płycie Jaromira Nachawicy też słyszę już od dawna i wielokrotnie słyszałem tytuł Poruba. I dopiero na koncercie, pewnie przez przypadek, dowiedziałem się, że Poruba to jedna z dzielnic Ostrawy, więc no... No, wystarczy spojrzeć na mapę, tak. Poruba to jest jedna z dzielnic Ostrawy. Taka dzielnica, która trochę, pojawiłem, mogłaby przypominać nasz MDM pewnie, bo to jest dzielnica wybudowana w latach 50. W duchu socrealizmu i tam się Jaromir Nachawica wychowywał. I moglibyśmy jeszcze długo, ale musimy krótko niestety, więc powiem Państwu, że ta płyta jest ładna i na niej jest dużo więcej słów, których nie rozumiem. Między innymi słowo na pożad. To tytuł jednej z piosenek, który również na tych koncertach Jaromir wykonywał. A na pożad znaczy? Na zawsze. Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se být na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád. Na pořád. No i bardzo jestem ciekaw, jaki ta piosenka na przykład ma związek z dzielnicą Ostrawy, o której wspomnieliśmy, ale też mam wrażenie, że tytułowy utwór płyty Poruba właśnie jest kluczem do zrozumienia zawartości tego albumu. Tak mi się wydaje, bo oczywiście nie znam czeskiego i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tematu w audycji gitarą i piórem, chociaż częściowo, no bo oczywiście gramy głównie piosenki po polsku. Na zakończenie dzisiejszego spotkania zaglądamy jeszcze do archiwum Pawła Szeromskiego. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tydzień temu Marek Majewski zaśpiewał w szufladzie swą autorską balladę o starych wilkach, będącą w pewnym sensie hołdem dla Jacka Kaczmarskiego, którego 14. rocznica śmierci minęła wczoraj. Z kolei, jak wiadomo, Jacka, zwłaszcza na początku, fascynowała twórczość Włodzimierza Wysockiego, czego dowodem są między innymi trzy jego wersje obławy, nawiązujące do Ochoty na Wołków, Polowania na wilki. Bohater mojego serialu Na raty, Paweł Wójcik, nigdy nie krył swej fascynacji twórczością obu tych bardów. Dodam od siebie podobnych i podobnie trudnych do zaakceptowania w życiu prywatnym, zwłaszcza dla najbliższych. W styczniu 2018 ukazała się czwarta płyta Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka, Wysocki po mojemu, a w niedawnych dwóch szufladach przedstawiłem Państwu swoje nagrania z warszawskiego koncertu promującego ten album. Wołodia Wysocki zaczynał od piosenek, wielokrotnie używałem tego terminu, lubię ten termin, rosyjski termin, piosenki błatne, czyli kryminalną, więzienną, uliczną, podwórkową, no takie szemrane, takie gdzieś tam z przedmieść. No i teraz Państwu zaśpiewamy kilka takich piosenek Wysockiego, które pozwoliłem sobie przetłumaczyć, a które należą do tej grupy. Jedna z nich nazywa się To nasze razem. Legenda mówi, że dedykował ją swojej byłej żonie, wtedy jak już była, była. To nasze razem, słów szkoda tylko wyć. Tęskniłem ja do ciebie, że o Boże. I w końcu zaczęliśmy razem być. Nie przewidziałem, co się zdarzyć może. Mówiłaś mi, że taka jesteś biedna, że tylko ja, mówiłaś mi we łzach. A ciągle był, na krótko, ale jednak, w twojej sypialni jakiś nowy gach. Goniłem ich pięściami albo nożem, a dobrze wiesz, że nienawidzę draki. Nie byłem dla nich miły, a być może byli wśród nich porządne też chłopaki. Sprzątałem, pozmywałem, gdy już zjadłem i w łóżku nie zawiodłem ciebie, droga. A z żalu się na torach czasem kładłem, no nie jechało nic akurat chwalić Boga. Gdybyś czekała na mnie wiernie, aniołeczku, gdy przyszło mi odsiedzieć kilka latek, skradłem dla ciebie księżyc i słoneczko i jeszcze gwiazdkę na dodatek. A tak to żyj, a choćby na ulicy, tęsknię do ciebie jak do zeszłej zimy. Tęsknię coś tak, jak tęsknią Japończycy do powtórzenia Hiroshimy. Tęsknię coś tak, jak tęsknią Japończycy do Hiroshimy. To był kolejny fragment Wysockiego, że tak powiem, po

bez rybiego popłochu, pośpiechu i zapomnieć, zapomnieć. Że musimy zaczerpnąć oddechu. No i po prostu zobaczyłem, że nie trzeba śpiewać słodko, ładnie i o niczym, tylko jest ktoś, kto poruszył strunę. Kto poruszył strunę i tak zostało na lata. Nie wiem, czy powiem też o takiej osobistej sprawie mówić, ale kiedy Jacek Kaczmarski umarł, to był ostatni raz w życiu, kiedy płakałem. Rozmawiam w knajpie ze ścianą i słucha mnie tylko ściana. Barman z miną tępą nie pyta, nalewa następną. Barman z miną tępą nalewa kolejkę następną. Stoi przede mną nalanaj, słucha mnie tylko ściana. Ścienne drwi z moich zwierzeń, a na co liczyłeś, frajerze? Wyruszam więc w miasta bebechy przeszklone. Po drodze monopol, dobry znajomy. Noc, flaszka i tumy i dobrze i sam. I krzyczę i wrzeszczę jak prostak, jak cham. Noc, flaszka i tumy i dobrze i sam. I krzyczę i wrzeszczę jak prostak, jak cham. Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś, te mordy obłudne i puste pal sześć. Wysyłam pijane toasty na świat i zatych popijam, co we mnie od lat. Twoje kenus za podróż to i tak, za młodość, stach urok. Panie Piotrze, za magię i Kraków. Panie Marku, za ten pierwszy krok w chmurach. Panie Bel, za zbyt późne poznanie. Panie Brecht, za piosenki o kurwach. I za twoje wody, a czarnej białe banie. Panie Jacku, za trwanie na murach. Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś. Te mordy obłudne i puste, pal sześć. Wysyłam pijane toasty na świat. Za tych popijam, co we mnie od lat. Brassens, za język wprost. Broniewski, za tuńskie dzwony. Sergiuszu, za ostatni od tłustych. Bułat, za modlitwę Wilona. Bo co mogę więcej niż za nich łychutki, dziękując za serca drogowskaz malutki, za myśl, którą dobrze pieśniami mi wbili. Pamiętaj, by w życiu nie skurwić ich chwili, więc twoje Wołodia, czarne i białe panie. Panie Jacku, za trwanie. To oczywiście była starsza piosenka, też jedna z pierwszych, Toasty. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody.